撇着我面，心我撇着的心，路我撇着眼，好吧，这个面谢谢了马大姐，这个对不对？路的路的路的，也给我表演到了高，再念念到了高，他没啥高，五月到了高，叫喵喵撇，三楼高看没呀个，没地没咋呢，爷爷切不好，隆隆要多呀的路的。哎，你留言这个爷爷接近皮多呀的，留掉也叫。我外边我啥意思啊？买卖毕业，我外边也叫右边我这个，一学一在眼呢，我外没别家这步。对对对，那叫米那单呢，没叫米家这样对。就那榴莲那一点很少呀，新鲜点下来的，我外边也叫。 我爹也讲 姑姐， 不要理他，姑姐哪趟你吧？他 理，他姑一毛钱拿给你。 他一毛钱拿给你，好了他。 好的，姑姐，明天啊，他那姑姐跟那班长嘛亲对了，他看我姑姐等下对多比妈妈我多漂亮，啊，他那妈妈那是个姐姐面家的，俺就是个面啊，你不要理，妈妈啊。来爸爸来，陪着我没有容啊到，只有奶奶到，全没看见啊！我爹也叫嘛，小娃的就爱哭 叫。哦，爹，爹罗，爹，爸爹亲的嘞，爹爸老亲的嘞，爹陪我端嘞，爹陪那没事的，没鬼有来端嘛。 哦，没端好哭叫，没端好，爹陪我嘛没端好，爹应该出来个这个。谁都能差别出来的呀？这里，这姑娘那边来你了没？这我让么见么？姑娘么靠无所谓呢？这不安呢？这，这要啊包要出多少么？姑娘？ 哦，没有的，这，这也吃多啊，姑娘吧？第六天看牛妈妈，姑娘这那妈妈去，第六天看牛妈妈去的那这，给姑娘那这。老家去的窟窿，也算乐得家族了。 爸妈所以不管你的子女，我葫芦妈打来西凉毛布，子女来西凉毛布。 好嘅。 哦，这屋里头那个每个人米数了嘞，打来交生的要五百西凉。 好嘅。 打起面你们拉过。嗯地面的山嘛咯，那米个来婆婆就米来包，莫苦了。 好个吧，婆婆，婆婆也是个家啦哩。那米不留问大米慢慢地吧不？那米也阿姑呀哈，好哩阿姑叫呢，婆婆婆婆二娃是。 大伯的米耶，大伯，猫咪那对娃听路来了嘛咯，好哩个婆婆路，婆婆二路。你来叫餐路噶，啊，双工加快上小班嘛，哦。 个， 你忙叫餐？ 别啊，婆婆。 俺米个来，一路么你来着喏，俺老娘皮拉皮乖，婆婆我姑都得昂叫餐喏米。 好个吧，婆婆。 好，咱那米嘛个江都白拉乖。 好个行，江都吧，婆婆。咱米啊，三杯三油，平时嘛你屋里江都吧。那不了嘞，咱们一路来路吧嘞。 啊，咱们个一路嘞。 好个。 啊，那八路嘞米耶。哦， 四姨妈吧。哦。新手也乖耶，刚是四姨妈吧，婆婆。 讲哪不乖，讲哪不。哦，米油茶嘞，八大路一段嘞，炒股也比着，对就四大路不乖。 好个。 讲嘞讲嘞，咱们边上一户，双眼带目就是，爸妈不问嘞，婆婆路单位有点乖，喏。 好个吧，婆婆。 这两天我叫我来讲几句的，妈，你那密码都是枪枪打打打，你讲， ဖိုးဖိုးနဲ့ဖွားဖွားလို့မှရှိတဲ့စီးစင်ဥစ္စာဟာမီးနဲ့မီးမအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိုးဖိုးနဲ့ဖွားဖွားရဲ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့မေတ္တာဟာလည်းမီးနဲ့မီးမတို့အတွက်ပဲပေါ့ကွယ ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားဖိုးဖိုးဟိုတာနဲ့တမီးတို့တာလေဖိုးဖိုးနဲ့ဖွားဖွားဖွားကိုကတော့ပါလေကတော့ သာဓုသာဓုသာဓု ကကြောကင်မရာဝယ်မလို့ဆိုပြီးတော့ငွေ6000တောင်းတာပေးလိုက်တယ်ဆို ။အေးလေပေးလိုက်တယ်တမီးရဲ့။ပိုက်ဆံလူနေလို့တောင်းဖွားဖွားရဲ့ပတ်ပြီးကြီးပေါင်းပေးလိုက်ရသေးတယ် ။ဟုတ်တော်။ဘာဖြစ်လို့ပေးလိုက်ရတာလဲဖွားဖွားရဲ့။ရှိတဲ့ကင်မရာနဲ့ပဲရိုက်ပြစေပေါ့။ကကြောအလုပ်ကလည်းအင်္ဂါကြီးစိုက်ပေးနေရတယ်လို ့။ဩစီးပွားကြီးလုပ်တယ်ဆိုတာကဒီလိုပဲပေါ့မီးရဲ့။စီးပွားပြိုင်တွေကလည်းရှိနေတော့အနိုင်ရဖို့အရှုံးခံလုပ်ချင်လဲလုပ်ရတာမျိုးကွယ်။နော်ပြီသူရှိရှိတဲ့ကင်မရာကလည်းခေတောက်ကြနေရဲ့လေ ။ အောက်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်သမားတွေအားလုံးကအခုဝယ်တဲ့ကင်မရာမျိုးကိုင်းနေကြတာတဲ ့။ဟုတ်လား ။အေးသူများတွေကကိုင်းနိုင်ပြီသူကမကိုင်းနိုင်တော့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာမျက်နှာငယ်ရတာပေါ့သမီးရဲ့။ဒါကြောင့်ဝီမီကြီးကထုတ်ပေးလိုက်ရတာပါကွယ ်။ဟောမီးမာလေးကမအိပ်သေးပဲကို။ဟိုစားကြည့်နေတာလားမီးရဲ ့။ဟုတ်ကဲ့ဖဖူ။ဟိုကိုကျော်ပြန်အလာကိုစောင့်ရင်းနဲ့စားကြည့်နေတာပါ။ ဟာ။မီးမောင်ကျော်ဆိုင်ကိုစောင့်မနေနဲ့လေ။မောင်ကျော်ဆိုင်ကမနေ့ပိုင်းလောင်မှာရောက်ရင်ရောက်လာမယ်ထင်တယ်ကွ။အ ော်။ကိုကျော်ကဘယ်ကိုသွားလို့လဲဖဖူရဲ့။ဖဖူကဘယ်ကိုခိုင်းလိုက်လို့လဲ ။သမီးတားမှာကြောက်လို့မီးမောင်ကျော်ဆိုင်ကပြောမသွားဘူးထင်တယ်။ဖဖူကတော့ဘယ်မှမခိုင်းပါဘူးကွ။မနေ့ကဖိုးဖိုးနဲ့ဖွားဖွားစီမှာညီမောင်ကျော်ဆိုင်ကငွေ300လာတောင်းနေ ။ဘာလို့ဖိုးလဲဖိုးဖိုး ။ပကိုးတိုင်းဘောလုံးသင်ဖိုင်နဲ့တက်ရလို့တဲ့။အဲ့ဒါရန်ကုန်မှာဘောလုံးပွဲသွားကြည့်မလို့တဲ့ဗျာ ။ဟင်။အဲ့ဒါဖိုးဖိုးနဲ့ဖွားဖွားတို့ကပေးလိုက်သလား ။အေးပေးလိုက်တယ်လေ။အလိုလိုမဲမဲဆိုပြီးနောက်ထပ်100တောင်းထပ်ပေးလိုက်သေးဗျာ။ဘာလဲ ။ သမီးကိုပြောမသွားလို့သမီးစိတ်ဆိုးသွားပြီလား။ဟုတ်လား ။မဆိုးပါဘူးဖိုးဖိုးရေ။ဒီခီးနဲ့ဒီခီးကိုဘောလုံးမွေလေးတပွဲကြည့်ုံနဲ့သွားရဲလို့ဒီကနေရေဒီယိုနားထောင်လဲပြီးတဲ့ကိစ္စကိုများ သွားနေကြမိမကြီးသွားနေကြသွားနေကြတားလို့လဲရမှာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်ကဲကဲကဲသမီးလဲအိတ်တော့နော်ဟိုဖူဖူလဲအိတ်တော့မဲ အော်ကိုကျော်ကိုကျော်အိမ်အောင်ရှင်တယောက်ရဲ့လူမှတတ်မှတ်သေးရဲ့လားဖူဖူနဲ့ဖဖွားလဲသူတို့မိလုတ်တမြဟာအကောင်းကြီးပဲဤလီသူတို့ဘက်ကကြည့်တော့လေသားချစ်မိနေဆိုရဲစကပုံကရှိနေရမလား ဟဲ့မိမအိပ်သေးဘူးလားဖဖတို့တောင်းတရေရလာပြီကဲတနေ့လုံးလဲစာကျက်ညပဲကြတော့လဲစာကျက်နဲ့ဒုက္ခပါပဲလေအိတ်ချီလေးမှာတော့အိမ်ဦးမှာပေါ်မြည်ရဲ့နောက်ပြီးမြင်းလေးကကိုလေးလုံဝင်ကြီးနဲ့ဆိုတော့လေတတိထောင်းမှာပေါ် ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုတမီးမအိတ်ချင်သေးလို့ပါဖွားဖွားပြီးတော့ ဘာဖြစ်တယ်လဲတမီးရဲ ့ဟိုလေဟိုကိုကျော်ကပြန်မြောက်သေးလို့လေအဲ့ဒါတမီးသူ့ကိုဆောင်ရင်းနဲ့စာဖတ်နေတာပါအ ိုးလူလေးပြန်မြောက်သေးဘူးဟုတ်လား ဟုတ်ကဲ့ ခဲတော့ဒါပါပဲကွယ်မနေ့ကဖွားဖွားမှလိုက်သားနဲ့ကိုရင်ကဘယ်ချင်းပြန်ပြန်ခုရက်တွင်းမှာတော့စောစောပြန်ခဲ့ပါလို့မှားထားရဲ့သားနဲ့ခက်တယ်ကွယ်မှားလိုက်ခါမှာပိုတော့တောင်ဆိုးနေပါဟောလား ဟုတ်ပါတယ်ဖဖွားရေညားကစားတလားလောက်ပဲစောစောပြန်လာပါတယ်နောက်ပိုင်းတော့ကိုကျော်ရဲ့အိမ်ပြန်ခြင်းဟာအစောဆုံး7နာရီပါပဲဖဖွား အေးကွယ်ဖဖွားတို့မြေးအရင်ကအသုံးမကျသလောက်မြေးမကတော်သေးပါတယ်ဒါနဲ့မြေးမကဘယ်တော့လောက်စာမွေးပွဲဖြစ်ရမှာလဲ သမီးတို့စာမွေးရလေဟိုစာပေးစာယူပစ္စမနှင့်ဥပဒေအတွက်ဒီစမလောက်လို့ချင်တာပါပဲ ။ဩဒီလိုဆိုစာမေးဝဲဖြေပြီးတာနဲ့ငါမြေးမွေးမှာနဲ့အတော်တော့ပဲကြာသွားမယ်ထင်တယ်နော် ။ဟုတ်တယ်ဖဖွာ။အဲ့ဒီလောက်ပဲကြာမယ်လို့တမီးလည်းထင်ပါရဲ ့။အေးစူးစမ်းမြေးရေစူးစမ်း။မြေးရဲ့ရည်မှန်းချက်ရောက်အောင်သာစူးစမ်း ။ဟုတ်ကဲ့ ။အာမနောက်ဆန်တင့်မနေနဲ့။မြေးရဲ့ပညာရေးကိုတော့ဖဖွာတို့အတက်နိုင်ဆုံးအားပေးသွားမှာပဲ ။ဟုတ်ကဲ့ပါဖဖွာကျေးဇူးတင်ပါတယ ်။ဟေးနောက်ပြီးဖွားဖွားပြောချင်တာက မြေရဲ့ကြာမာရေးကိုလည်းခယူးဆိုင်ပါကွယ ်ဟုတ်ကဲ့ ကိုဝင်နဲ့ဆိုတော့တိတ်ပြီးအညောင်းမခနဲ့ကွယ်လမ်းလျှောက်ချင်းလမ်းလျှောက်စားချင်းလဲစားအိတ်ချင်းလဲအိတ်ပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ နောက်နောက်ပြီးမြေဘာလို့ရင်းတယ်လဲဘာလုပ်ချင်တယ်လဲဆိုတာပြောတော့ ဟုတ်ကဲ့ အလိုမကြတာရှိရင်လဲပြောကွယ ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘဘဒါဆိုရင်လေတမီတမီတစ်ခုလောက်ပြောပြရစီ ပြောလေမြေရဲ ့ဟိုဒီလိုပါကိုကျော်ကိုကျော်ကလေညတိုင်းအရက်တောက်ပါတယ ်ဟိ နောက်ပြီးတော့အချိန်မတော်မှလည်းပြန်လာတယ် အင်း အဲ့ဒါကိုလေဖွားဖွားပြောလို့ရမယ်ဆိုရင်ကိုကျော်ကိုပြောပြပါနော ်ဟုတ်တာပေါ့ကွယ်ဒါတဲ့ဖအေးပဲဖြစ်တော့မယ်ဟာဒီလိုကြည့်နေလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲဖွားဖွားပြောပြပါမယ်ကွယ်ပြောပြပါမယ ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုလည်းထပ်ပြီးပြောပြရစီဖွားဖွားအ ေးပြောလိမ့်နည်းရပြောပါ ဟိုဟိုလေကိုကျော်ကိုဖဖိုးနဲ့ဖွားဖွားတို့ကကိုကျော်ငွေလိုတယ်ဆိုတိုင်းကိုပတ်စံကိုထုတ်ထုတ်မပေးပါနဲ့လို့တချို့ငွေတွေဟာကိုကျော်ဟိုပစ္စည်းဝယ်မယ်ဒီပစ္စည်းဝယ်မယ်နဲ့ဖွားဖွားတို့ရှီကလိန်တောင်းတာပါ။အ ော ်အဲ့ဒီလိန်တောင်းလို့ရသည်မငွေတွေဟာလဲသူ့အပေါင်းသင်းနေနဲ့တောက်ဟဲစားရင်လည်းကုန်တာပါပဲဖွားဖွားရဲ့ ။ဟဲ။ 嘿嘿嘿嘿你包饺子 看看 哈来钱了洗的来贵 啊婆婆啊但是那一句都能弄为他的了没几百差了我婆婆接到了婆婆才这那一年才他们的洗澡的婆婆 哎你哎妈婆婆那婆婆都洗的出来过这里也得也拉米 这里也玩的婆婆婆婆我婆婆我ตาเต็มพี่ตริยา ตริยาเดี๋ยวตาပြောเด้งามีเปลี่ยนละไอ้เฉิงก็แลไม่แน่รอบาล่ะก๋วย ตาเปลี่ยนละน่ะนอกจ๋าลูกပြောนี่ล่ะพ่อๆเ อ๊ ตาก็เปลี่ยนน่ะนอกจ๋าละลูกพูพูรู้พ่อๆรู้ด้วยตากูซะชุ้ยมาอลีมาลีขอปี้ท้าอยู่หุบล่ะพ่อๆเอ๊ะ เอ๊ะล่ะมีชุ้ยมาลีก็เล็งมาลูกต่อได้ดาป ้อ มีอะยินหลูตาไม่นี่เนา ะบ้าเปล่าพ่อๆก็แลตาวไม่ได้รู้เปียวอะเย็นเนเนบาบาตอกตาเยเอ็งก็งวยเนเนบาบาอยู่ต้องนายก็ล้วยลูกนี้ก็บ่าลงนี่ลูกแหละพ่อๆอ่ะแหละ ฮอดเหรอนี้ก็โหปิสิเวแม ้ ดีปิสิเวแม้เนี่ยเอ็งก็งวยดิเล็งต้องนี่ล่ะโอ ้ถ้าไปดูบ่าล่ะเองพ่อๆแท้จริงเปล่ามุล่ะพ่อๆอ๋อบ ่ฮอดบ่าวจ๊อบ่ฮอดบ่าวบ่ดูมาเปียวดาบ่ฮอดบ่าวกองมาเลโกเมอปิติมณีเนี่ยเนา ะเอ๊ะดาริยาพูพูรุพ้อพ้อรุอำมาเลยมีโกฉิล้นลุงเงงๆเล่แต่กะอลูไล่ขึ้นหมี่เดอำมาริบ่กวย จนจ้วยมวยนี่ลุจนตังเงินนี่ก็ดีอาจารย์โกลาเปียวมาบ่ฮู้ดีอาจารย์โกพูพูเนพ้อพ้อตี่อ๋องเปียวดาแท้ขึ้นมาพี่อ่ะเฮ้แท้ขึ้นแท้ขึ้นแ ท้ขึ้นบ่สิบู บ่สิอ่ะดีกามากะเบ้ซ้อแล้วพ้อพ้ออ มลีลีกองมาดิบาดิเนี่ยยิงๆใส่ๆไม่ต้องทํามาเนี่ยมีเยมีบาก็ตอตะหลอกงามีก็ซู้นี่ล่ะงามีก็ซู้นี่ล่ะกูมีมาก็นอกซုံးนี่สามวยเว้ยกูผีแก่ปี้บิพ่อบ้ามาไม่จ๋าดิอะกูซี้ยုံมาคลีตัวงวยนี่บิ บยาเจ๊กินคลีมวยมวยบิห่มล่ะพ่อๆห่ มป่ะตอห่มป่ะ บาดิเลยพ่อๆเ ม็งคลีสิเม็งคลี เม็งคลี ฮ่าหมีก็เลยงูละหีล่ะบ่าปิดโหลเลยกว่ามาซ้ําขึ้น ห่มบ่าเยตอนุษาลุเนี่ยดูเด้ตอ เอ๊ะเดี๋ยวโซเลยนุไตดิกว่าเก๊ะๆๆตู่เมคอตู่เมค อหอตู่เมอ่ะซี้ตัวเด้ตอฮ่า ดาวคุณน่ะดีใจจริงๆโหลเบ้ผิดมั้ยล่ะตะคู่กูเผ่อได้มาโอ้เกเกลุกว่าลูซีพี่ๆโนมุ้งพี่ๆตะคู่กูตั้วเผ่อพี่ๆๆงามิงากูพี่แ กเกย่อบ่าตอย่อบ่า ลาลามีดิล่ะ สุสุสายพ่อพวานูตั้วเผ่อไล่แม่เนาะพูพูเนนี ่ตั้วมาตั้วซ้ํามามาซ้ําขึ้นเยเกเกๆโห 你也得过，对对对，喏，哎呀，得上嘛，你的耶，哦，哥哥你得先收点吧没，拿着喏，不嘛猫呢，俺你耶，婆婆我吃点素，婆婆你我吃点素素素素，不嘛猫呢，你的耶，婆婆我吃点素，婆婆你我吃点素素素素。啊啊啊！妈妈妈，三姐，喇叭哦，管路宝路宝， 马龙到。 哦，米的阿婆，一的八叉公米，哈，八叉公马的瓜。 哦，米有鼻子，古木的挖空眼儿。 啊，马路宝的瓜，马路宝的。 哪边路人？ 路基的嘛，怕有个心妈妈的，伢有个心妈妈的呢。他那个古板没挂，给你妈那个背上毛呀，就气的呀子 哦。哦，气你吧，你老赵。后面嘞，六个妈的，我全部请你来表彰。 今天真的老叫你那个荣华没气呀子乌呀。哦，我现在给啥子面不？马上先六站你表彰，给背上毛呀，就你背上毛。 给，要吧，赵，要吧。 来来，你来来来。 咱俩特别卡，怕也不多没给啥的。哎呀，屁也拉些，我打乌鲁嘎哦，发表的嘞。 哦哎，哦，多别的嘞个。 好啦。 哎，我打乌鲁嘎嘞，来皮昂来买嘞。 给，寒假了呗。第六说嘞，时间是亚细亚的瑞时间，咱每天看嘞打脚山我嘞，现在在下家马他的。 嗯，每米脚山阿罗爸妈马路亚妈妈后爸乌瓜，别那些阿达讲的嘞，因要着嘞木里人那个罗，马路爸乌瓜，马路爸乌。 哦，这个罗行。行哟，这嘛哟，啊，路来开家的，啊，这对不？ 哎哩，嗯，到底啦不？你吹嘛哩个，到底路的，啊，边太阳转没改呀改呀，啊，转太阳没边改呀改呀，路的路到底啦不挂？嗯，路来米的都卡，路来米的都卡。 国舅，国舅来了哦！国舅，天气怎么样呢？对了，我们到了，国舅，我们到了喽。 我哪来不提？我哪来不？ 他说的嘞，天气晴嘛，身边新的路没不能来，不能来。 那来讲哪呗？ 哎， 木里话的撇着，新的干么工作不不？ 是吧？把你小表你妈们都给开外头啊？国 舅，嗯， 国舅哩，婆婆婆婆的面呐，大米里的面呐。切开也免闹，他不了。一些么刀片你把拉过，过着一些么刀路嘞，你路也还被误杀，侬过着。 嗯，也罢嘞，天呀，也罢嘞。他为么过着啊？阿帮对你是你着。 哦，哎，帮对你不偏来不过着耶。一些刀嘛，帮没对没水流流了，项目干嘛嘞？ 他学堂里十六空白线，五百门多三开路，你嘞，你说啦？ 好吧嘞，行，好吧嘞。 爸。把给咱娘洗了完了，看没？婆婆那泡泡肉，不要不多加吧的。给咱先，正好我他表给吧。 OK， 表嘛个咯，五百亩的多三块肉交嘛。 哦 ，OK。 OK， 表吧，看没？表吧。 五百亩的多三块西多的，不要不行哈。人家那嘛冒的，那要是弄外间比送多的，看没？ 呀， 有酒没呀的？不用多卡苏拉中队呀都不完嘛心里比比家吃大吃的米苏不能弄大看呀下走哭着偏西连的地大爹婆爹婆松松呀比我的卡山大瑞计算比没不来挂没信仰里着就不忘嘛阿哥没信里的乱路片不随压力的卡 顾教爷顾教母那边没呢 母人母人教材弄啊母人嘿 ก็ว่ากูมูระบาสิเลยไม่มาเนี่ยกูว่าก็ดุขะไปบาสิเลยกูว่าก็มูระบาสิเลยไม่มาเนี่ยกูว่าตากูมูระเหรอหอบป่ะเนี่ยถ้าบิเมหนีกินนี่จองๆแล้งกูจองเผ่ามันช่องไหนล่ะเนี่ยที่ตอกล่ะเหรอเตียะไม่ลุนลุมล่ะกูจ่อเองกูคุ้นรู้ป่ะกูว่ากูพูเนี่ยพอตีตัวเราใส่ไม่กองนูหนูบากว่าเตียะตะจี้มาตีพี่คุ้ยตีตะลุ คุยได้กับผู้ชายตัวลูกชายอะไรพูดเนี่ยพอด้วยใส่ไม่กองนั่นลูกว่าไม่มาอ่ะกูจะเปล่าอะไรเข้าตาไปตัวเล็กตัวอ่อนเนี่ยพอด้วยตลอดเลยกูใส่ไม่กองพี่นิชาเนี่ยดูไปกูตลอดมากูจะเอเยกูปูบีเต่าเลยอีลีนี่บ้าเสียวน่าจะมาไปจูจ้าอุ้มยูยูปีอะไรที่พี่ชอบใครอะไรมาไป มองจ้าสายฮะตัวนี้ลาลีบ้าตัวนี้ลาลีปากีจ้าชิโร่เลยตัวนี้เสียแบบพูดไปมองจ้าสายพ่อพ่อพ่อว่าสิมาชีเด็กกว่าเราบีมองจ้าสายพ่อพ่อก็ประสานรู้รู้สูบีมองจ้าสายนู่นเสียกูร้องยินนั่งลงหัวเลยตัวนี้สิมาไปปองท่าเด็กกว่าอะไรยืมมาพี่เองเลยไม่ใช่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ว่าตัวนี้เองกูไม่สงสัยอะไรเลยฉันว่าอารมณ์เสียบ้างไม่เปล่า ฉันว่าผู้พ่อสิมาแต่เนี่ยอายุสูงแล้วมาบาดเจ็บอ่ะฉันว่าผู้พ่อเนี่ยมาดูแลเด็กอายุมันไม่อาลุงฉันว่าเสียบ้างไหมร้านเนี่ยมองจะใช่ เดี๋ยวมีผู้พ่อหรือยาเสียชีเรจุดีก็ลาซาใจลากวย แต่ยังมันลาบ้าอุดรอยาเสียชีบาร์เรสุดเลยดูเรียดละลาจาระบ้า ฉันว่ากูเรียนลุงงั้นกูอุ้ยเกิดดูมหัศจรรย์ยาเสียชีเรียดูเลยไม่ติดอยู่ปีเสียชีเรียดูเลยไม่ติดอยู่ ดาบิเม่กูสิลาดเอาเนี่ยลูกาโร่นี่ได้มาเปล่าปีเสียชีเรียลูกาโร่แต่ยาออกมามาลาจ้าอุดรอีกเว้ยลูดีก็เลยมาเก้าหน้าบ้าบุแกดรอมยิ่งเนี่ยตัวไหลอุ้มเองเนาะ โอเคดรอโอเค กูจะพูเนี่ยพออัดจุ้มจีสิริบาบิซีมาจังเงี้ยรำมาหูดอไอ้ดิ้งวิริโอไปเรื่องสักจำเลย บ้ามามาบุนี่เนี่ยที ดีเสียเลยคงโน้ดีเองโน้ดีฉันเสียก็ลองโน้สุราก็พูเนี่ยพ่อเย็บพี่สิริโอเคตัวเรื่อยจุ้ยเรื่อยตัวเรื่อยพี่สิริยังมีเสียเลยอยู่บ่ก้ามาเลยถ้าพี่ที่คิดว่าประมาณนี้จ้ามาเลยงูก็จะเนี่ยเราดอกจะอุ้มมาบ่ไอ้ดิจะเนี่ยงูเนี่ยในวันแม่มาเวนายเลยเว้ยไม่เวนายเลยเอ็งหันหนีอยู่บ่กว่า บอกว่าสุรา นี่จะเล่นนี่จะข้ากูบอกว่าด้วยกูทำเสียงหัวอาตีเฮาเนี่ยสิที่สิลานี่มีประมาณน้องเจ้ากูบอกว่าด้วยลูไลฟีกาเช็ดตัวกูเนี่ยพังกูกูจะดีอะไรนะเด็กข้าอาอาญาอุตส่าห์นั่นเลย เจ้าเพียงว่าแกดีดีดอกเพราะว่าแกมันหน้าบ้านดีนะกูบอกว่าแกคุณรู้ไหมยี่ยากูจะหาพระเลี้ยงมาไม่รู้จบเลยเย็บกูดันนี่ไม่รู้ยังไม่ตั้งมีรอดเลยพูเนี่ยพอดีก็ซาโรพูเนี่ยพอสิจังสุบิจังจะเจ้า เพราะว่าเจ้าจังจะพิเศษเอากูรู้กูจะหาเจ้ามาบัวอยู่ลุงยอดตัวอะไรชีเรงวิลีรีเล็กกูมีถ้าพี่ไม่จบอะไรเลยง่ายสิหนีไล่เด็กลูกเลี้ยนไม่ยากบีลูกเลี้ยนเล็กก็ง่ายบีดูมีตาสูสาวนี่ก็จบอะไรเลยพาลูลูเน่ หนูเวเน่เปียงมาละงานนี่ดาวพี่ไปเอาละ จีโร่ตะมีเลสุสุใส่ไงเลยจีนี่จ้องท่าเรามาปะ ไม่มีเชนพี่พี่ก็เลยเปียงมาดีบุ้งเนาะเปียงมาบ่ตะมีเลยเกตะมีเลไอโตไอโตอ๋อเซนายดาวโจนี่บีตะมีไม่ไอเดบุ้งไม่ไอเดบุ้งอ๋อไอบาร์เราตะมีเลยเกบาร์เราหนูมาเลยตะมีตะมีพี่พี่ก็สาวมาตะมี ตมีตมีพี่เพียวตมีชิลายชิดาบ่ชิเห็นเลยพี่เพียวยังไม่ตอบบานนี่ลูกตมีอยากเปียวบีบาล่ะ จ้ามามิมี่รู้เนี่ยตะมี่รู้เนี่ยอึดๆหนีจ้ามาเนา ะเปล่าแม่ลิเปล่าลุยายมิมี่ตะมี่กูบาเป้มะลิ เปล่าลุยายลิตะมี่หลูจินเนี่ยมนุษย์สังฆ์ขาวินลิโอมิมี่เวปี้มิ ตะเก๋เนา ะอ๋อตะเก๋ปอตะมี่เยเกญิ่นเนหล่าบาบีกวยคลีไอ้ตอเนาะ ตะมี่แม่ไอ้เตวพี่ๆเปลี่ยนละมาพี่ๆเนี่ยตะมี่ทับซาพี่มาไอ้มา อ๋อตะมี่ตะมี่ตะมี่ลิ พี ่บาแล้วตะมี ่ยากะพี่ๆเบ้เชิงเปลี่ยนเอาเลยตะมี่ก็พี่ๆกูส่งนี่ล่ะส่งนี่เนี่ยไอ้เปาะตัวลู กอซอยี้เปียวด่าตะมี่เยตะมี่ก็ไอ้นี่โนลิ หึบาอซอจี้เลยพี่ๆเล่นเนี่ยพี่ๆเล่นเนี่ยพี่ๆอซอจี้สู่ล่ะมะเน่4นาที5นาทีเป้ปยုတ်ได้ลาได้เฉยแล้วဖြစ်เลย ဟုတ်တယ်လေตะมี่เยไอ้นี่เฉยงูเว้ยပြောတာ ဟိพี่ๆไม่กล้าพี่ๆไม่กล้าพี่ๆเยตะมี่รู้เนี่ยอดุๆซุซ้อไอ้ห่าอ่าซุซ้อเปลี่ยนแก่บาล่ะพี่ๆด่าเน่พี่ๆ บาเลยตะมี่เย พี่ๆยังไม่ตอบป่านี่ล่ะเมเกยก็ပြောတယ်พี่ๆเยอย่าตอบตาไม่กล้าบูเด้နောက်ပြီးမမေပြောမှုတဲ့ပုံတော်ရှိတယ်။ဘယင်ကြီးတပါးဟာအရက်တိတ်တော့တာတဲ့။သူအရက်တော့လို့ရှိရင်လေဟင်းမေရတိတ်ဆုံးတာတဲ့။တနေ့ကျတော့သူ့ရဲ့သားလေးကိုရင်ဝင်ပိုက်ပြီးအရက်သေးစားကိုတောက်စားနေတော့စပေါ်မှုကယနေ့အမဲဟင်းတွေကမရရှိတဲ့အကြောင်းတတော်ဦးတင်တော့ဘယင်ကြီးဟာအရက်ရဲ့အာနိတင်ကြောင့်စိတ်လူကိုလူဖြည့်ပြီးရင်ဝင်နဲ့ပိုက်ထားတဲ့သူ့သားလေးကိုကိုချိုတက်ပြီးဟင်းလျအဖြစ်ချက်ခိုင်းနေတယ်ဖြစ်ပြီ ။အိုးတမီးရတော်ပါတော့ကိုယ်တော်ပါတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့အရင်မတော့တော့ဘူး ။တကယ ်တကယ်ပေါ့တမီးရ ။ဖြစ်ဖြစ်ရတော့တာကလေရေတွေဖိတ်ကုန်ပြီ။ဟင်ဖြစ်ဖြစ်လက်တွေကလည်းတုန်နေပါလား။ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ဖြစ်လက်တွေတုန်နေရတာလဲ ။ဖြစ်ဖြစ်ဖီဖီလက်တုံနာအရက်မတောက်ရသေးလို့ပေါ့တမီးရေ အရက်မတောက်ရသေးလို့ဟုတ်လားဖီဖီ အင်းဘောတမီးရေ အရက်တောက်လိုက်ရင်ရေကိုကောက်ကောက်မှုမှုတောက်နိုင်မှာပေါ့ဖီဖီ တောက်နိုင်တာပေါ့တမီးရေ ဒါဆိုဖီဖီသွားတောက်လိုက်ပါလားဖီဖီရေဖီဖီတမီးကိုဂရိပေးထားတာဖြစ်လိုက်ပါဖီဖီလက်တွေတုံနေတော့တမီးမြင်တော့ဖီဖီကိုတနာတယ်နောက်ပြီးဖီဖီအခုလိုဖြစ်နေတာလဲတမီးမကြည့်ရဘူ းအရက်တောက်ဖို့ကဖေဖေမှာပတ်စံမရှိပါဘူးတမီးရေ ဖေဖေမှာပတ်စံမရှိဘူးဟုတ်လားဖေဖေ ဟုတ်တယ်တမီးရေ နေဦးနေဦးဒါဆိုမိမိပေးသွားတဲ့တမီးမဟုတ်ဘူးပတ်စံလေးချက်ယူသွားပါလားဖေဖေ နေနေပါစေတမီးရေဒီနေ့တော့တမီးကိုဂရီပေးလက်စားနဲ့ဖေဖေနေလိုက်ပါတော့မယ ်ယူပါဖေဖေရဲ့ယူပါဖေဖေလက်တွေကိုယ်တွေတုံနေတာတမီးမကြည့်ရပါဘူးနောက်ပြီးတမီးမိမိကိုလည်းပြန်မပြောပါဘူ းတကယ်အေးဒီလိုဆိုပေးသမီးလေးသမီးလေးမေမေကိုပြန်မပြောနဲ့နော ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖေဖေရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပ ါပတ်ဆက်တကြက်နဲ့တော့တိုးပင်ရမှာပဲအိုးဘာပဲဖြစ်နေနေငါတော့ပြီးပြီးတော့ချလိုက်အောင ်ကိုကျော်ရှင်မင်းကဝက်သွားတဲ့အင်းကြီးရောပြောလေရှင်မင်းကဝက်သွားတဲ့အင်ကြီးကောလို့မင်းနေတယ ်ငါငါဟိုဟိုလေးလေးမင်းရလဲ အာအလုပ်ပြီးခုမှဟိုလေးဒီလေးနဲ့ဒီမှာအခုမှဟိုဒီလေးဘာမှလုပ်မနေနဲ့ရှင်ရောင်းပြီးရတဲ့ငွေကိုအရက်တော့ပြစ်လိုက်ပြန်ပြီမလားဟင ်မင်းမလဲကွာတိသားနဲ့မင်းရလဲ တိသားပါလေလုပ်မနေပါနဲ့ကိုကျော်ကိုကျော်စဉ်းစားစမ်းပါချိခင်ဟာတဖြည်းဖြည်းနာမည်ရလာတဲ့ရှေ့နေမကြီးတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီမင်းကိုကျော်ကတော့ဟိုတယ်တောက်တဲ့ရက်သမားဘွားကနေလမ်းမေးဆိုင်တောက်တဲ့ရက်သမားဘွားရောက်နေပြီသိရဲ့လား ဟိုတယ်မှာတောက်တဲ့ရက်ဟာလည်းမူးသလိုဟုတ်လားလမ်းမေးမှာတောက်တဲ့ရက်ကလည်းမူးလာတာကွာ ဖြစ်တာပဲဟုတ်ပါတယ်ကိုကျော်ပြောတာဟုတ်ပါတယ်ဟိုတယ်မှာပဲရက်တောက်တော့လမ်းမေးပဲရက်တောက်တော့မူးတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုထိခင်လက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့တမီးလေးမျက်နှာရှိသေးတယ်ရှင်နောက်ပြီးရုံးတကာလိုက်ပြီးအမှုကိုင်းနေရတဲ့ကျမမျက်နှာရှိတယ်ကို့ယောက်ျားကရက်တောက်တာမှန်ပြီမေရက်သမားမရရဲ့လို့တော့ဘယ်သူမှအခေါ်မခံနိုင်ဘူးပိုဆိုးတာလမ်းဘေးရက်သမားမရဆိုတာတော့ Pobi, kau makan jamu baku jo. Hah, dia tuh balut cium. Tiba dia me, kujo, ini mah betul si jenih. Nyanyi wayang kujo tak, kau lah. Mia sa poyo yau cekin lebih me penilai. Tak cuy le, kujo ini mah betul mana. จีเดลงไปเปล่าป้าสาวยังไปเลย ยังมาเลยขมิ้นก็เจ้าก็ไม่ยอมละแกย่อๆยาร่าฮะเฮ้กูจ่อใส่นูก็รอถ้าลาบ่มีอยู่บลูเลยกูจ่อใส่อ่ะจนเรากูไต่อุ้มมาล่ะลามากว่ายาเอ้กูจ่อใส่นูก็รอเส้นใบจ้วยเป้เนาะกูโดกางกว่าทุเรเฮ้ยเมีย อ้าวมาตอกเปี่ยวมาเลยอะกูว่าก็บ้ามาไม่ใช่หูเอ็งอ่ะนี่อาจารย์ฟันลงไปอยู่ล่ะโหด้านเนี่ยเมจิอ่ะอูเมกูจ่อใส่อนุธมีก็อะกูตะลอตูอิญซี้มาลุล่ะเนี่ยเส้นสุยัดแท้ก็กองเนี่ยเตะต้วยนี่บาล่ะอย่างเอ๊ะบาเลยเหรอเอ๊ะอ่าดีกองอ้งไก่ต้อมมาอ่ะต้อดามะกูตูเมียเลยอ่ะจะวนช่องเลยยังบาบีตะมีเปลี่ยนล่ะတော့เพเปไม่ใช่กูมิมิ กูเจอเนี่ยเหรอแค่บาบีแค่บาบีไอ้เนี่ยบาดีเนี่ยอยู่ตัวดีเลยไม่ติดเอ้อล่ะเลยตะมี้ก็ไม่ใช่หรอกไม่ติดมึงมิเฮ้โหโหชุกิเสียเมงคลาซอมเล่พั่วยะท่าได้ประกันซงไล่ไม่ใช่หรอกฮอดอ้ากูเจอတော့เบ้งซ้าจิ้นเบ้งซ้าจันจั่นแม่มีเนี่ยดูเด้ทุกข์ว่ะเว้ยทุกข์ว่ะเว้ย มียาเมียนาเลยไม่จิตะมีเมียนาเลยไม่จิชอบเปียวหลุเลยไม่อยากชอบเปียวหลุเลยไม่อยากเลยเทนาเด้ตองปูบีซูลาวะล่ะอะคู่ฉี่นี่ยอมมากวยเฮเปี้ยเฮซูเลยงาก็มิงคลีน่ะบิรอมีบะซงงูเนเนไม่ใช่ตะมีเลเลเมียนาเงยรอเมเอ็งงาตะบอไม่จาเลยงาซุอยู่ทาราซอรอนอกซุบพัวเลยอะแค่ฮอ สุดเลยสุซาเลยยูสรางาอภิเษกงาอั่วตอชื่อดูเลยตะบูนอกสุดเลยเล่ดุโอ้เต็มมีเดพะยะเล่นดะเวนานากูก็ย่ารอมาบาล่ะดอเทคิน ลาบ้าอ๋อขมิ้นลาบ้าอ๋อขนาดนี้กูจ่อยขนาดนี้เนาะขนาดนี้เนาะล่ะลาบ้าอ๋อส่วนเล่นล่ะลาบีลาบีบาลุบลุบเล่าดอกอ๋อขอนี่อะไรเฮ้กูจ่อยงาบ่แม่จ่อยพุ่งอ๋อแม่จ่อยพุ่งไปบ่าแม่กูจ่อยขนาดนี้ขนาดนี้เนาะโหมาสกามไม่เป็ดตีหลูสอกสกามไม่ใช่งาอ๋อเอี้ยแม่จ่อยพุ่งไป กูจะว่าเลยแค่ด่าไปพ่อไปบ่าแม่ซูนี่มันน่ะผ่านยงมายงจริงสิลูกเยี้ยจิบิลาได้หมดเด้อฮะบ่าหมดเด้อเอ๊ะบ่าหมดเด้อแลอะไรกองก็ขอเชิญดูเด้อก็มิ่นเลยนี่โอ้บะโลပြောไล่ตาแล้วกูจ่อกูปะสันไปอหมดล่ะอัดเด้อลูกดิโลไม่ပြောจิมาอูกูจ่อเอ๊ะไอ้ปะสันย่ามาชิยะตั๊วมาจม้ารู้ทมิ้นซ่ามานาเลยล่ะบ่าแล มิ้นเป็นสันชาในเนี่ยเจ้างูกูอยู่ที่เปียวนี่ล่ะมาหอบบ่าวงาก็มิ้นลงตาซ้าเลยสุบิอพอซี้ก็เสร็จสันแล้วเฮ้เท่มิ้นดูบ่มาแล้วเนาะกูจ่อชิมูมูอยู่เนี่ยชอบไปซึบเปียวมานี่แน่เนาะอ๋องาก็งามูอะเยตะมาโลมิ้นเปียวจริงเลยกว่าแก้กว่าแก้กว่าอ้าวมิ้นก็ไม่ย้ายป่านะพี่เนี่ย ไม่ก็ไม่ย้ายป่านะย้ายป่าสิทีนี้ย้ายป่าสิย้ายป่าสิคุยเนี่ยไม่มาอูย้ายดิกูย้ายจ้าปิดตาเลยลูกทีนี้เลยกูว่าย้ายจ้าย้ายป่าสิอ๋อไม่เปล่าเลยแกไม่ยอมมีเนี่ยเนี่ยตาปูนาบ้ามันเนาะไม่ลูกสาวมึงเอามาซ้าสิเจ ไงมาเชื่อว่า เนี่ยมาเนี่ยกูเจอเอ็มเนี่ยมาเนี่ยสิฉาว่า ตะตะลงอย่าตาออกกูบัวกูไม่ตีได้ลูกเนี่ยเลยทิ้งไม่ได้จิมาอูอยากจะหาเตียเอาลงหลบไปกูตอกพวกอย่าพ่อเราก็ไม่ช้าไหนเนี่ยลูกเนี่ยเนาะจิมาอูตะมิงเลยอ๋อมะเน่มัวอูกูไม่อยากกวาดไล่ตาเว้ยกาวมาเลยตัวเฮ้ยเจ้าหมูอ่ะง้าออกมาเนี่ยไม่อยากง้าอยู่อ่ะแกมิงเลยอ่ะ จ่ายเอานานๆจ้วยเลยเฮ้มีมาสุราซ้อมลิปะมันอะตวินตะบอเปมดีเปียงแลดัดติโอ้บาดิ ลูมาดาวนไม่ใช่บินอยู่มีอ่ะนาเรทีเนี่ยฮ่าๆๆอุ๊ยสิเนาะลีมีรามนาวสุดแล้วตะบอปอนเนาะฮ่าๆๆตลอดเตียจ่าบ่กล้าโอ้ยเป็นไงเจ้เฮ้ยไม่ปี่ได้ลูกบ่กล้าแล้วแต่2จับพูหรอกโนๆโนๆฮ่าไม่ห่าเลยกว่ารู้ว่าตะเนี่ยจริงอ่ะ2จับพูเลยเนี่ยแกกว่าย่อๆๆๆ2จับ ไม่ฮะนี่จะดูว่าสุดแล้วงาเล่เบ็ดตัดไหนมาเลยกว่างาก็เลยไปสังกูต้วยเนี่ยกันไหนอยู่โลยะนี่ล่ะหมอกูกว่าตะเงินชิ้นนี่งามาชื่อตรงก็รอปี่หมุมาชื่อแก่ซ้าตอกเซนพอเตบ้องหนูมาไต่แค่อ่ะตรุก็เลยจ้ะรอผู่เล่ตะไบ้หลอกตองมามาตะทาจ้ะบาล่ะเอ้ลิปะสักก็เลยไม่ใช่งามาก็เลยอะแยกกูไม่เป็ดไหนเนาะ เบดูญูญญญญญอญญญคันมีตอกหยามมาบ่มิมิมิมิเปเป้กูตุยได้ล่ะยิไม่ตุยบ่าวตะมีเลยมิเปเป้กูมะล้ําปูล่ะยิตะมีดอกเปเป้กูตึกล้นน่ะเว้ยมิเนี่ยเปเป้เตี่ยวแท้นินๆยะดาตะนาบ่าเลยนาวปีตะมีดอกไม่ใช่ยิเปเป้กู ไอ้รูตะมีชัดเจ๋วว่าเลยไม่ตีวุเนาะ ตอบ่าร่อตะมีเลยตอบ่าร่อตะมีเผเผยาเลยแม่เมรุตะมีรุโกอะแย่ละมาไม่ฉิดตาฉิดป่าเลยแม่เมยเผเผยก็ตะมีโกเต้ฉิดเตะนี่เลยตะมีก็อะแย่ไม่ตอกเนี่ยสู่ร่อเผเผยก็อะแย่ไม่ตอกเว้ยนี่ล่ะยีตอกดอกเล็ดฤตองมียีฤไผ่จ่าเลยแม่เมยเอ้ยย่อตะมีก็ตะนาบีเผเผยอะแย่ตั้วตอกดอกสู่มา ตาตอกดาไม่มีเยตอรอตะมีตอรอตอรอหอดดิหอดดิงารู้อกุโลไอ้มัวซินลาโรกูเจ้าก็ดูเฉ็บเป่ยจุยมาเลยตะมีลีเนี่ยตะนาวอะไรโอ้ตะมีลีโหเงยพี่กูเจ้าก็เปลี่ยนบ้างเลยบ้างล่ะเปลี่ยนบ้างยิงาย่อตะมีนี่บ่าจุกข่ายอกดอกมั้ย ดีรอบาเว่ผิดๆงาจิกขะเลยงากูเจ้าไม่ฉิดหรอกบ่าวกูเจ้ามาฉิดเต็งฉิดเด้ดาบิเม้กูเจ้าหาอะเช่ไม่ผิดตะยิ่ยเปียวชุ่นในไอ้หนองนี้โอเปรอมาผ่านนี้ไหนมามาโอ้ดีรอลอนาโหนาราเน่ผิดตะมีเล่ตุ้ยกูเจ้ากูเจ้าอย่าตะปันสะสวารอมา ลาบกว่าดีมาแม่ตอกจ่ายอ่ะดีมาก็ตะจะพุงงามูโหเนี่ยอมี้ส่งอ๋องซ้าลุยหะเดกูเอ็งก็ตะอมี้ส่งอ๋องซ้าลุยหะเดเปียวนี่พูมาตุ้ยล่ะ พ่อมาสั่นว่ามาเลยกัวบ่าเลยกัวบ่าเลยโซสั่นเลยกัวจ่อสั่นหึดีกองเนี่ยตุ้ยงาก็ไต่ไม่ยากมากัวอ๋อมาไต่ผู้โซเลยแลย่ามาบ่ฮู้ดีกองก็อัศเสียสิล่ะบ่กัวฮล่ะอะเต็นลาบิตองนี่มาอ๋อนอกดีกองเล่มมาก็แลเวรี่นี่จ่ายมันไม่ติมาจ่ายมันไม่ติแค่ตาเวอมีบกังกูตุ้ยแลเนี่ยอะเต็นไต่ดอล่ะลาบกัวเนเน่เวตอกยาตอกยาช้านดาโฮเทลมาเวตั้วบิรันตั้วฉ่าเนาะดีลี ดีโลโซแล้วมิ้นตะบอเว้ตั้วจ๋าตะบออุ้งไข่อุ้งไข่ ดิวลาเมทีนี่ล่ะเปลี่ยนแห่ตั้วอยู่งาโหตุ้ยลูกงาโหต่ายหันมาจောက်มาเปลี่ยนแห่ตั้วราเนี่ยตุ้ยบาอ๋อลูเรลูเรลูเรกูก็ต่ายไหนลงอ่ะรอกูกูเนี่ยเสียแย่เนี่ยกัดบีตอกไล่ซ้าไล่จ่าเรตุ้ยตรุอ่ะแห่จ่ารอดูยาสู่ดูยาอมีสู่อมีไข้น่ะเลเรลุบไปบีตอกดาตอกมามาตะทาจ่าบาอืมดีนี่มาอแยกก็เลยตอกฉิทําเม็งก็เลยซะ ไปรู้ลุอย่าวะไปรู้ลุอย่าวะแม้ติงไอ้สั่นไปตั้วพี่ทมิ้นเนี่ยหิ้นเนี่ยนี่ต้องสาอุ้มมาไปตูบาครับเค้าเอาดีไซน์ชื่อมาลาบาเนี่ยสรว่าไม่อยากหรอกฮะจะเราสาลุ้นลุบาครับอ๋อตอกแค่ติลุอย่าเราโหทมิ้นเนี่ยหิ้นเนี่ยนี่ตะนาดออาภิ่ปี้บาครับเนาะเนาะเค้าเนี่ยเปล่าเลยแก้เลยเว้ยเค้าเนี่ยสั่นว่ามาชื่อนี่ลุชิ ลูกนี่ก็โกยยายอกาชื่อเลยสุบิสั่นแล้วก็บ่ต้องมามองอย่ะเค้าเนี่ยตั่วป่ะตั่วป่ะอ๋อพี่พี่พี่อ่าเนี่ยคนนั้นน่ะจองโคอ่ะ ทำไมเล่นไม่ซ้ายอ่ะอะเย่เล่นไม่ตอกอย่างอ่ะฮ่าซ่าไล่ตาดูว่าเล่นม้อตัวนี้ลาได้เลยเตี้ยๆสิกะลุอย่างนี้ก้าวมาลาได้เลยสุดาแท้มี้มาฤาสิกะตะคู่ลุอย่างนี้ปูก้าวมาเฮ้ดาเล่นไม่ผิดดีหรอกโอ้บาเว้ผิดๆอะเย่สั่นเป็ดเปลี่ยนตัวดาเว้ก้าวมาฮ้อบ้องมีดูนี่เนี่ยก้าวมีเตี้ย อุตุกูเมญนาพ้นออกซ้อมนี่งาเป็ดกูลาหนีบ่ะกองเล็กๆแท้มาแหละอุทุตะทุดีอายุแล้วสวยเนาะงาลุอยู่โหลหลอกงาติเป็นใหญ่มาอตาควยนี่เนาะอนาอย่างมาถั่วไปฮ้อลาหนีนี่ล่ะนี่ล่ะอนาอย่างมาเมญนาหมดแล้วว่าเนี่ยแก่ฮะ กองนี้เล่นงายเลยจ้ะเอาไปเจ๋งเลยกองนี้อึดถุโดยะล่ะบาเมียเลยแม่ฮะสุบุเลยบาล่ะปัสสัตติกะอเป็ดเนี่ยเตเลยบาล่ะดีญะรอเจอสั่นนุอะเยวออตอกยะจีบีเยเอามั้ยดีสุบุมาแล้วมันรู้ทุถาบาเรสุสุใช่ พะยาพะยาตะมีตะมีตะมีเลยเทเทเคกูจอไซไม่ปิดกูกูจอไซขันโมตั่วขอรีฉุกคันเนกูဝင်ไล่บาบีเทเคกูจอไซโหขွ่นมาบาเนาะกูจอไซหลูหลูမျိုးဟာ ก็ไม่ปิดกูกูขัญญะสรรสุยกูกูกูตองตัดเตโบก้าวมาเด้เปียวเปียวบ่ทีเคเปียวบ่ทีเคเปียวซะเมียกูกูจ้อสั่นเย็นซี้ลูกค้ามาบ่เปียวมาบ่เปียวมาบ่ตะมีมันไม่ติไม่ยามันไม่ติอะเย่ตองเนี่ยยังปี้ยอสุเด้อะเย่ๆเจ้จุนนี่ชิงย้ายไล่ลูกก้าวเนี่ยกัดดีอ่ะแล้มาส่องไม่ปี้ ใจอ่ะเปลี่ยนแท้นี่ล่ะตองมาคลีอ่ะลิพะเผยจีพะเผยจีโหลตะนี่เด้อเราโหရှင်ตึกอยู่เนาะตึกอยู่เนาะอ๋อตะมีตะมีเอตะมีลีนี่แหละจองก็อเปียนมาရှင်ทะมีใส่มาทะมีตองซ้าเนี่ยทะมีใส่ก็หลุเดียวก็ရှင်โหต้นหลุไล่ลูกရှင်เล้ตัวเราตะมีลีเมียนเนาะพะเผยจะเม็งกันนี่พี่ พะเผยมาประสานเล่นสิมาบ่ฮู้พะเผยโหประสานตั้วไปเปียสิพะเผยโหประสานตั้วไปเปียสิเนี่ยจม้าโหตะเนกินลงปู่ซ้าနေล่ะจม้าลงมาบ่หลุดแค่อูญาไผ่หยอดတော့อหมุเตรีหยอดล่ะลูกจม้าอหมุเตรีเนี่ยสกาပြောနေတော့โหตูสุถ่าได้สุบูเล้โหอยู่ปี้ရှင်โหเป้โหจม้าอะเล่มาถั่วล่ะได้ရှင်ตะมีเลย Shit the me go jo san ye shit the me. Aku shin yau sei yau tet ni ya bi. Sei yau tet ni ya bi. Shit lao tong ma cha de lu. Loka yi ma shi de la. To to ha ro ti kin ye. To ha ro. Nga ma cha bi ya sin ne ro. Nga wo da khwin lo cha. Tami ye pe pe wo khwin lo ba. Bebe wo khwin lo ba. Che che. Sa byo ma sa ha lo wo o jo sa bi. Kha nai ma ma shi do lo. O jo sa wo khwin lo ba do lo. Taw ma ma ya si do thik ye. Tami ပြေရင်မတောက်လည်းတော့ပြေကြီးတပါအရေးတိတ်တောက်တယ်သူအရေးတောက်လို့ရှိရင်ဟင်းလျာတွေတေးပြီးဆုံးတာပဲတဲ့တနေ့ကြတော့သူ့ရဲ့သားလေးကိုရင်ခွင်ပိုက်ပြီးအရေးကိုတောက်နေတော့ယနေ့အမေလျာကိုမရရှိတဲ့အကြောင်းသူ့အမှုကတော်တော်ဦးတင်တော့ပြေကြီးဟာအရေးရဲ့အာဏာတင်ကြောင်း သူစိတ်ပြောက်ကစိတ်လို့ကိုလို့ဖြစ်ပြီးရင်ခွင်နဲ့ပိုက်ထားတဲ့သူ့သားလေးကိုကိုချိုးတက်လို့ဟင်းရဖြစ်ချက်ကိုင်းပြရဲ့ဖြစ်ရဲ့ဖြစ်ပြီးရေတောက်ကလည်းရေတွေဖိတ်ကုန်ပြီဟင်းဖြစ်ပြီလက်တွေတုံနေတယ်အရင်မတောက်ရသေးလို့ဟုတ်လားဖြစ်ပြီ ဆိုဖေဖေအရေးတော်တော့လိုက်ပါလားဖေဖေရေဖေဖေလက်တွေကတုံနေတော့တမီးဖေဖေကိုတနာတယ်နောက်ပြီးဖေဖေအခုလို့ဖြစ်နေရတာလဲမကြည့်ရဘူးဖေဖေမှာပတ်စံမရှိဘူးဟုတ်လားဖေဖေနေဦးနေဦးမေးပြီးတော့လေမဟုတ်ဘူးပတ်စံတကျတမီးမှရှိရေယူသွားပြီးတော့တော့ဖေဖေ ယူပါဖေဖေရဲ့ယူပါတမိမမေကိုပြန်မပြောပါဘူးတမိတမိရှင်တို့ရဲ့ဘုရားချစ်မဝတီတာတမိဒီလာခညာအားဟာကေဝေဒနာအားသာနာတိဘီကိုပြပါရှိရဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့မနှောစိတ်ထဲကတည်ပါသည် ကနွန်တဲ့မှာရှုပ်အသေးမနာဖြစ်ယူအဖေဆိုးခဲ့ပါသည်မိုက်ကြည့်ဝေဒနာအားအဖေသာခံစားလိုက်ပါအားဒီဟာဖေဖေတမိဖေဖေတမိဖေဖေရလာလေဖေဖေလားဖေဖေမိုက်ပြည့်တွေဆူကြိုးလို့ရတဲ့အရက်ကလာခဲ့တာတမိ ဒါနဲ့တမီးမင်းရောရှိလာရင် ရှေ့ရဖေဖေရှေ့ရမမေးဟောဒီမှာဖေဖေလာရေအော်ရှင်ကိုဟွန်းကျမတို့တားမီကိုထက်ပြီးဒုက္ခပေးဖို့လာတာလားကိုကျော်ဆိုင်မဟုတ်ပါဘူးထေခင်မဟုတ်ပါဘူးငါနင်းကိုတောင်းမှန်မှုရောက်လာတာပါဖေဖေတမီးတို့နဲ့နေတော့ဘေးမှမသွားနဲ့ မမေဖေဖေကြီးကိုဒီမှာပဲခေါ်ထားရအောင်နော်တမီးတကယ်ငါ့ဘဝကတော့ငါလုပ်ချင်တာတွေကိုဖန်နှိမ့်နိုင်တဲ့အစွမ်းအစာဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ပါဘူးဟာအဲ့ဒါကြောင့်နင့်ကိုငါအကူအညီတောင်းအောင်လာတာပါအော်ပြောလေကိုကျော်ဆိုင်ပြောပါကျမအကူအညီနိုင်တာဆိုရင်ကူညီပါမယ်ပြောလေကိုကျော်ဆိုင်ပြောလေစု ကိုကျော်ဆိုင်ကိုကျော်ဆိုင်ဒီဒီအာဟုတ်ဒုက္ခပါပဲကိုကျော်ဆိုင်ဘာဖြစ်တာလဲရင်ရင်ဘတ်ထဲကအောင့်လာလိုက်တာဟာအိုးတောင်းနေကြအချိန်ကိုမတောက်ခွင့်နေတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအရက်ကိုတောင်းဆိုကြတာလေအခုငါမတောက်တော့ပါဘူးအရက်ကိုမပြတ်ပြအောင်ဖြတ်မယ် อะเยกูอเปียวตอกอเปี้ยนบีตอกขะยาฮะอะเยเยเจจุนผิดมันบีผิดลาลุงะบัวเป็ดขะยาดางะบัวกูไม่เป็ดเปี่ยวผิดขะเดดีอะเยกูงะลงว่าไม่ตอกดอกชิคันนากูเยต้องสมุชื่อนี่แหละงะไม่ตอกกูไม่ตอกลุบงกระเนเลเตยจริงแหละเตยตั้วบาสิงะอะเตยคันตั้วอะเยกูรองลงว่าไม่ตอกดอก งาลีเนซีก็อกูนี่ตะคูต้อมเลยสุดาก็เลยงาเนี่ยไม่เป็ดเลยหรอกงาซื้อจ้อฉินเลยเปียวบากูจ้อซะไอ้หลูซื้อจ้อโหด้วยงางาบะซิ้นขันเนี่ยทีขึ้นสิงาบะซิ้นขันเนี่ยนี่งาอย่างอ่ะมาหลุบไปบาตะลาเว้ยผิดๆถ้ามาโหตะแย่เว้ยผิดๆงาบัวมาบะซิ้นเว้ยเนี่ยหนีตัวอย่างต่อบาพี่ เจ้าบ้ามาเนี่ยสิครับเหมียวโหยินโหลลาดามาหุบป่าวเนี่ยน้องเองน้องปิ่จินโอ้ตอบาร่อกูจ้อซันเยตอบาร่อชิชิงกูโหลหนองดาเตียะริยะลาบีซุรอเทคินตะยวินตาราเวเทคินวินตาบาริตารุแลขอบาระชิบะซี้มะคันมีเย็บใบด้วยมาลิ ดีมาเว้ยนี่พี่กูโกโก้ผิดเพียงอามวยปอเนาะเจซูบาเว้ยเทกินนะเจซูอ่ะตะเมจิเยชูพี่อ้อยมาตะเมยะปองน่ะพี่เจดิโกลงเล้งเนาะเอ้บาตะมีเยเอ้บาตะมีเนี่ยชิงอ๋อตะมีตะเมยเยชูพี่เองนี่ อุ้ยซาเช่าๆตัวนี้เลยเว้ยแค่เอาเนาะโอเคโอเคนับไปเรื่อยจะได้สุกโกปูปูลีลาตาวหรือเปล่าอะไรตีล่ะโอเคโอเคทเมจิมีมีก็เปล่านี่ดิทเมจิทเมจิทเมจิอ่าบาบาแล้วตะมีบาแล้วทเมจิบาเป็ดตัวเราเลยตะมีขอเราไม่จ้าปูล่ะจ้าจ้าบาดิตะมีเย จ้าบาดิเย็นนี้ก็อ้องลาราเนี่ยเพียงเงินเนี่ยไม่ทุ่นไหนหรอกบ้า ถ้าสู้ยินไม่ชูแน่หรอกต่อร่อเนาะต่อร่อเอ๊ะเอ๊ะบาตะมีเยต่อบาพี่แกย่อเงินเนี่ยตกปัวเงินเนี่ยตกไปจีมิมิก็เลยจะสะเปาะกับปูปูลีลาตาออกเด้งาเยไม่ยานเนี่ยงาตะมีลีงาโหเตเตฉิจะบางาดิกูร้องสั่นแก งาตะมีเลยเนี่ยงาไม่อยากไม่งาบ่มาจ้ะรอตรุก็ก้าวหนีจ้ะบาอะเย่ตอกบัวเป็ดแค่หลูซี้เปี่ยวแค่อะคุหลูเปี่ยวเสียก้าวเนี่ยเฉิงนี้ดิว่าซုံชုံไปยาน่ะเนี่ยမျိုးบ่ก้าวไหนตาเนาะผิดเมียผิดไหนมั้ยสุเหงาบัวอะซะก็ตาเปลี่ยนซะไล่ขึ้นมา ก็คือกูเปลี่ยนเหี่ยวนี่เลยเพเพยี่ตื่นเช้ามามุ่งบาลายตะมี้กูจ้วยเหมือนเนาะกูจ้องาพยามะยาเป่คับบาบาสรามิวอเปียวขันเนี่ยบาอุ้มเมตอมันลุบบาเนี่ยเพเพจีเพเพจีพ้องจีผิดลุ่ยซ้นขันยิตะมี้ร่ออีจ้วเนาะดาบอตะมี้เยจ้วมาบ่อะกูจ้องกูจ้องกูจ้องบาผิดตาแลเพเพบาผิดตาแลหิง ขันนากูเยต้องสู่หมู่ดิทีเคขันนากูเยต้องสู่หมู่ดิกูเจ้ากูอะแยกกะผีซี้บีทินมาเยกว่าอ๋อกูเจ้าเยฮ่ากูเจ้าตุ๊มยาดิติงงานต้องญาโรเมเนตูดิจิซันเสียรอดิชื่อมาเนี่ยอยู่นี่จาบีตอเอ๊ะทีเคกูเจ้าตั๋วไล่อุ๋มเมเนาะ โอเคกูเจ้าโอเค ตะมี้เลย ชิเปเปจี้ตั๋วอุ๋มเมเนาะ ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေဟုတ်ကဲ့သမီးရှင်ဖေဖေကြီးတင်ငန်းဝေ့ပြီလေဖေဖေကြီးကိုဖေဖေကြီးလို့မခေါ်ရတော့ဘူးနော် ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေကြီးလို့မခေါ်ရတော့ဘူးဟုတ်လားမေမေ အေးပေါ့သမီးရဲ့ဖေဖေကြီးကဖေဖေမဟုတ်တော့ရာ ဖေဖေကြီးကဖေဖေမဟုတ်တော့ရင် သမီးဖေမရှိတော့ဘူးပေါ့ ဒါဆိုရင်တမီးဘဒုကိုအဖေခေါ်ရမှာလေမမေ တမီးဟာလေကွယ်တမီးဖေဖေကတမီးဖေဖေပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဖေဖေကဖုန်းကြီးဝတ်ထားတာဆိုတော့ဥပဇင်းညီလို့ခေါ်ခြင်းခေါ်ဖုန်းဖုန်းလို့ခေါ်ခြင်းခေါ်အဖေလို့တော့မခေါ်ရတော့ဘူးကွယ ်ဒါဖြစ်ဖုန်းကြီးမွေးတော့ရင်တော့တမီးဖေကတမီးဖေပဲပေါ့ ဒါပေါ့တမီးရဲ့ဟောသမီးဖေဖေတို့သင်ငန်းတောင်းမိကြလို့သင်ငန်းဝတ်ကြတော့မယ်နဲ့တူရဲ့လာသမီးလေးလာလာလာအနားကိုသွားကြရအောင်ကိုကျော်တယောက်ပြုံးနေပါလားသူ့ဘွားရဲ့အညစ်အကြေးမှန်သမျှစီကြောရလို့ဝင်းသားနေရှာတယ်နဲ့တူတယ်တာရုခေါ်လိုက်ပါရဲ့ကိုကျော်ရဲ့တာရုခေါ်လိုက်ပါရဲ့အခုတော့လေသမီးနဲ့မယားကိုကြည့်နေလိုက်တာညလာတော့မချအားတော့ဘူးဟိုအရင်တော့ဒါလေကိုကျော်အခုလိုအသိဉာဏ်မျိုးနဲ့အခုလိုအလိမ္မာမျိုးရှိခဲ့ရင်ကိုကျော်ကိုကျော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲလောက်ကြပါဦးရှင်လောက်ကြပါဦး သမီးလောက်ကြပါဦးသမီးသမီးကြီးကိုချစ်ပေးကြပါဦးရှင ်ကိုကျော်ကိုကျော်ခေါ်လို့လည်းမရတော့ခေကြပါဦးရှင်ခေကြပါဦးမခေနိုင်ကြတော့ကိုကျော်ကိုကျော်ရဲ့ အမလေးတမေကြီးတမေကြီးတမေခေါ်တော့ပြန်ထူပါဦးတမေကြီးအ ကိုကျော်ရဲ့တမေလေးခေါ်တယ်လေကိုကျော်ရဲ့ကိုကျော်သိချင်တဲ့တမေလေးခေါ်တယ်လေ ကိုကျော ်ရမ်းမိုက်ပြင်းလေးတွေကိုစေကြောကြည့်လို့ငါဘဝမှာရဟန်းဝင်တဲ့တလားဖြစ်ပြီတည့်ရပဲဖြစ်ပြီဒီသွားရရင်တော်ပါပြီသို့ကိုကျော်အခုတော့ဝချင်လာပါရေဆိုရရဟန်းဝင်ကလေးတော့မဝေးသွားပါလား တမေကြီးတမေကြီးတမေကြီးတော့ရဟန်းဝင်ပြီတမီးကအဲဆိုကြမယ်ဆိုတမီးဟောရတမီးကဘုံပေးမယ်ဆိုတမေကြီးကိုယ်တော့ပဲကြီးကကိုလို့တော့မရတော့ဘူ းကိုကျော်ကြီးကိုကျော်ဟာဘဝပြည့်လို့အရင်ရဲ့ကြေကျွန်ဖြစ်ခဲ့ရပြီမယ်အတီတရားရှိလာတဲ့အချိန်မှာကိုကိုကိုပြုတ်ရင်နိုင်ရဲ့လူတိကိတာရူခေါ်ပါလေတိကိတာရူခေါ်ပါလေကိုကျော်ကြီးတိကိနဲ့သမီးလေးတို့ကိုကျော်အပေါ်မှာနှုတ်အမှုရာကိုအမှုရာနဲ့ပြမကျူလို့ခဲ့တာလေရှိလို့ရှိရောက်ရအရက်ကြားရဘဝနေပြီးတော့ခွင့်လို့နိုင်ပါစေလို့တီးခင်းဆုတောင်းလိုက်ပါလေကိုကျော်ရေတီးခင်းဆုတောင်းလိုက်ပါ ဘဝပြည့်အရက်ကျွန်လေပြေပြေဇတ်သိမလာသောလောကနေဝိချရွေလင်းမရသည်တချရွေမှဒီတော့အသက်ရင်ရဖို့ဒီဘဝဖြစ်မစီအပြစ်ပေးတဲ့အရဲ့ကြီးတို့ချင်းတွေးပြန်အတိတဲ့လူမိရသည်ဒီဘောဘဝပြည့်အရဲ့ကျုံမဲလူလောကတည်းမရှိလေပြီ